Minęła 16. Tu Polskie Radio, program trzeci. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Serwis Trójki, Justyna Mączka, Artur Ewertowski. Były kurator sądowy, który skłamał w sprawie Marcina P. skazany. Sprawą Ambergold zajmuje się z kolei Komisja Śledcza i o tym za chwilę w Serwisie Trójki. Obecna konstytucja nie chroni odpowiednio praw socjalnych Polaków, ocenia prezydent Andrzej Duda. Donald Trump wyjaśnia, dlaczego zdymisjonował szefa dyplomacji Rexa Tillersona. Półtora roku więzienia w zawieszeniu dla byłego kuratora sądowego Marka L. To on przed laty poświadczył nieprawdę, że późniejszy prezes Ambergold Marcin P. naprawił wyrządzoną szkodę powstałą, gdy prowadził na Pomorzu spółkę pośredniczącą w płaceniu rachunków. Firma działała pod szyldem Multicasa od 2002 roku. Przyjmowała od klientów opłaty za prąd, gaz czy telefon. Po dwóch latach okazało się, że pieniądze przestały trafiać na konta elektrowni i gazowni. Marcin P. został skazany na rok i 10 miesięcy więzienia. Miał oddać pieniądze 500 osobom, oddał tylko 5. A tymczasem sprawa Ambergold znów przed komisją śledczą. Marcin P. nie był słupem, tak mówił były wicedyrektor gdańskiej delegatury ABW Jarosław Dąbrowski. Zapewniał też, że nie zabraniał funkcjonariuszom prowadzić tej sprawy. Na przeszły tydzień zaplanowano konfrontację jego zeznań z innym pracownikiem ABW. Relacja Dawida Grygorcewicza. Według zeznań wcześniejszych funkcjonariuszy ABW ówczesna dyrekcja określiła kierunki śledztwa w sprawie Ambergold i postanowiła nie zajmować się pobocznymi wątkami sprawy. Ich zeznania przytoczył wiceprzewodniczący komisji i poseł PiS Jarosław Krajewski. Innego zdania jest były zastępca dyrektora gdańskiej ABW Jarosław Dąbrowski. Czy świadek twierdzi, że poprzedni świadkowie funkcjonariusze ABW mijali się z prawdą? Nie wypowiedzieli się precyzyjnie w tym temacie. W ocenie byłego wicedyrektora gdańskiej ABW szef Ambergold Marcin P. prowadził swoją działalność samodzielnie. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Obecna konstytucja nie chroni odpowiednio praw Polaków, ocenia prezydent Andrzej Duda podczas kolejnej z debat na temat zmian w konstytucji. Mówił, że są przepisy mówiące o zabezpieczeniu socjalnym, ale nie zawsze są one gwarantowane. Jako przykład podał system emerytalny. A w Pałacu Prezydenckim jest Sylwia Białek. Prezydent Andrzej Duda uważa, że w Konstytucji nieprecyzyjnie są zapisane kwestie związane z systemem emerytalnym. Jako przykład podał zmiany dokonane w 1999 roku wprowadzające ubezpieczenia w drugim filarze, które, jak mówił, wyłamały się z systemu solidarnościowego. Andrzej Duda zastanawiał się także, czy precyzyjnie w Konstytucji nie zapisać kwestii związanych z wiekiem emerytalnym. To stawiam jako znak zapytania. A może powinna przewidywać mechanizm zabezpieczający, który odwołując się ogólnie do kwestii wieku emerytalnego, nie podając jaka ma być jego wysokość, tylko przepis na przykład, który przewiduje, że zmiana wieku emerytalnego może nastąpić wyłącznie określoną kwalifikowaną większością głosów w Sejmie i w Senacie. Prezydent zastanawiał się także, czy w ustawie zasadniczej nie powinny być zapisane kwestie związane z Radą Dialogu Społecznego i sprawami demograficznymi. Dodam, że to kolejna debata z cyklu Wspólnie o Konstytucji. Wcześniej politycy i eksperci rozmawiali między innymi o problemach polskiej wsi i kwestiach samorządowych. To była Sylwia Białek. Dziękujemy za relację. Różnice zdań w polityce zagranicznej. Z tego powodu Donald Trump zdymisjonował szefa dyplomacji Rexa Tillersona. Przy okazji amerykański prezydent przyznał, że nie konsultował swojej decyzji z sekretarzem stanu. A Tillerson nie kryje, że nie miał planów odejścia ze stanowiska, że odchodzi, dowiedział się z internetu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Kilka miesięcy temu amerykańskie media donosiły o tym, że Tillerson nazwał Donalda Trumpa idiotą. Prezydent USA zapewnia jednak, że powodem dymisji były względy merytoryczne. Przykładem jest porozumienie nuklearne z Iranem. Moim zdaniem jest fatalne. On uważa je za w porządku. Donald Trump przyznał, że nie konsultował z Tillersonem swojej decyzji o spotkaniu z przywódcą Korei Północnej Kim Jong-unem. Nie dyskutowaliśmy o tym, sam podjąłem tę decyzję. Współpracownicy sekretarza stanu informują, że nie planował on dymisji i mimo rozbieżności z prezydentem chciał pozostać na stanowisku. Według nieoficjalnych informacji o swojej dymisji dowiedział się z wpisu Donalda Trumpa na Twitterze. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Dziś muzeum, wkrótce nowoczesny dworzec. PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę na projekt budowy stacji Warszawa Główna. Pociągi mają tam wrócić za 2 lata. No, Warszawa Główna została zamknięta w latach 70. i utworzono w niej muzeum. Jaka czekają przyszłość? O tym Aleksander Przoniak. Po modernizacji dworzec będzie się składał z 2 peronów i 4 torów. Zostanie też wyremontowany budynek. Prace mają związek z przygotowaniami do remontu tzw. linii średnicowej, która jest jednym z najbardziej uczęszczanych szlaków kolejowych w kraju. Jak powiedział wiceprezes PLK Arnold Bresz, Warszawa Główna przejmie na czas remontu większą część ruchu kolejowego w stolicy. To jest dla nas bardzo ważna stacja, która przejmie i obejmie wielką rolę ruchową w momencie, gdy zamkniemy linię średnicową. Nie wiadomo jeszcze, czy kolejarze całkowicie zamkną ruch na tej trasie, czego tylko ograniczą. Jak mówi prezes PLK Ireneusz Merchel, przygotowania do wyprowadzenia ruchu kolejowego z centrum miasta są natomiast bardzo zaawansowane. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. I to wszystko teraz, 16.30, wiadomości w skrócie. Dzisiaj w całym kraju zachmurzenie co najmniej umiarkowane, na północy całkowite, możliwe przelotne opady deszczu, a wysoko w Sudetach śniegu. Temperatura maksymalna od 6 stopni nad morzem do 13 stopni na południu i w centrum kraju. Wiatr umiarkowany, nad Bałtykiem w porywach do 55 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Była już sprzedaż, potem wyprzedaż. A teraz? Teraz mamy totalną rozsprzedaż ostatnich aut rocznika 2017 w salonach Hondy. Decyduj! Rabat do 16 tysięcy złotych teraz lub dopiero za rok. Salony Hondy zapraszają. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem pieczarki mają kosztować 4,99 za kilogram, a cukierki Mieszko, Wawel, Wedel, Solidarność i Golplana złoty 99 za 100 gramów. Oferta ważna od 12 do 17 marca. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już 6 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa. W Trójce do 19 między innymi wybory samorządowe jesienią. Czy będziemy głosować pod okiem kamery? Zakładając, że po jednej kamerze w lokalu wyborczym, to jest 28 tysięcy kamer, potrzeba na to pieniędzy, potrzeba na to czasu. Trzęsienie ziemi w amerykańskiej polityce. Prezydent Trump odwołał szefa dyplomacji. Rozmawialiśmy o tym z Rexem od dawna. Wprawdzie dość dobrze się rozumiemy, ale mieliśmy inne zdanie w wielu sprawach. A z Mike'iem Pompeo myślimy podobnie i będzie nam się dobrze razem pracować. Amerykanie mają też nowego szefa wywiadu. Po raz pierwszy w historii dyrektorem CIA została kobieta. Biegam wolno, bo lubię rozmawiać. O co chodzi w slow joggingu? Nie jest najważniejsze, żeby być szybkim, żeby osiągnąć czas, żeby pokonać dużą odległość. Ważne, żeby cieszyć się ruchem, powietrzem, no i przede wszystkim rozmową. Podczas biegania, szczególnie ze zwierzętami, uwaga na kleszcze. W naczyniu są widoczne kleszcze, niedawno wyjęte z kilku dosłownie psów. Trochę wyglądają jak pestki jabłek. Jeśli jest to bity, to rzeczywiście może przypominać ziarno bobu. Ilu pacjentów dziennie mają Państwo? Kilkudziesięciu nawet dziennie. Kręgle są dla mięczaków, a rzutki już były. W Krakowie otwarto pierwszy w Polsce klub, w którym do celu rzuca się siekierami. Wszystko powstało w Kanadzie około 10 lat temu, kiedy to panowie przy piwie w ogródku zaczęli sobie po prostu rzucać siekierą do drewna i stwierdzili, że świetny pomysł, zrobimy to w większej skali, żeby każdy mógł spróbować. 88-letni Janusz Walędzik walczył w Powstaniu Warszawskim. Dzisiaj opiekuje się Izbą Pamięci w jednej ze stołecznych podstawówek, a panem Januszem opiekują się uczniowie. Dla dziadka kawa, a nasi nauczyciele też wiedzą o tym, że to jest nasz dziadek i że nawet mamy obowiązek do niego przychodzić. Bo tak samo jakbyśmy do naszych dziadków nie jeździli, no to by było im trochę smutno. Reportaż w Trójce po 18. Agnieszka Łukasiewicz, Halinka Wachowicz, Anna Gwozdowska, Patrycjusz Wyżga. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do reklamy. Opel uczy niemieckiego. Drei, czyli 3. Już tylko 3 dni zostały do najniższych cen Opla z wyprzedaży rocznika 2017. 16 i 17 marca przez 48 godzin Opel w wyjątkowych cenach. Astra już za 51 400 zł. Sprawdź już dziś w salonach i na opel.pl. Już teraz hity cenowe w Lidlu. Żelazko o bardzo dużej mocy z systemem bezpiecznego wyłączania autostop. Tylko 59 zł. A elektryczna ostrzał między innymi do noży, nożyczek i wierteł. 89,90. Lidl. Co tydzień coś nowego. Barbara, ty mnie pytasz, jak dobrze kupić telewizor z dużym ekranem? No pytam, Marian. To proste. Bierzemy cenę i ciach! Na pół. Super, bo w Media Expert na przykład za Smart TV Samsung 58 cali zapłacisz teraz tylko 1499 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RSO wyliczone na dzień 5 lutego 2018 roku wynosi 0%. Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu zostanie podjęta przez bank. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. szukam do twego wnętrza. Chcę zanurzyć nas w miłosnych incydentach. Móc cudownie się opętać. Puk, puk, trzymam w swoich rękach. Trzymam w ręku klucz do naszego szczęścia. Świeci płomień w gaskiękach. Miłość płonie w naszych sercach, pląsa w oczach mych odwinięta twa sukienka. Jak zaklęcie, jak przysięga. Miłość płonie w naszych sercach, liżesz z moich ust na słodkie kłamstewka. Słodka rozkosz nas dosięga. Nie odchodźmy stąd, obłąkany obłok nas zalewa. Nie odchodźmy stąd, zanim mówiła rzeka. Nie odchodźmy stąd, stąd najbliżej nam do nieba. Co na niby jest na niby, nie wyrabia na zakrętach. Nie odchodźmy stąd, nie odchodźmy stąd, nie odchodźmy stąd. To mej pamięci łezka. Jesteś tutaj znów, noszę cię na rękach. Razem płomień i iskierka. Oto mej pamięci łezka. Stoisz tutaj znów, a ja przed tobą klękam. Odpowiedź łatwa do odgadnięcia. Nie odchodźmy stąd, obłąkany obłok nas zalewa. Nie odchodźmy stąd, zanim mówiła rzeka. Nie odchodźmy stąd, stąd najbliżej nam do nieba. Co na niby jest na niby, nie wyrabia na zakrętach. Nie odchodźmy stąd, nie odchodźmy stąd, nie odchodźmy stąd. Dzień dobry panie redaktorze, pisze pan Kuba z Debrzna, Bocian z Debrzna serdecznie pozdrawia. Bardzo dziękujemy panie Kubo. Nasze adresy, nasz numer telefonu do państwa dyspozycji zd@polskieradio.pl 227 trójek. Dzisiaj te numery i ten adres przydadzą się. Będziemy mieli dla państwa kilka niespodzianek. Zapraszamy do Trójki. Tegoroczne wybory samorządowe coraz bliżej. Prawo i Sprawiedliwość ma ruszyć z kampanią samorządową w kwietniu. Tak przynajmniej wynika z doniesień po wczorajszym spotkaniu kierownictwa partii rządzącej. Tymczasem wciąż nie wiadomo, czy wystarczy pieniędzy na monitorowanie przebiegu wyborów. Miały to umożliwiać wprowadzone w styczniu nowe przepisy. Państwowa Komisja Wyborcza już jakiś czas temu zgłaszała swoje obawy w tej sprawie. W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji właśnie trwa spotkanie szefa resortu Joachima Brudzińskiego z przewodniczącym PKW, sędzią Wojciechem Hermelińskim. W studiu Mariusz Krzemiński, witaj. Dzień dobry. Czy faktycznie istnieje ryzyko, że obywatele nie będą mogli na przykład śledzić przebiegu wyborów w internecie? No właśnie tego obawia się Państwowa Komisja Wyborcza, bo jak podkreśla rzeczniczka PKW Anna Godzwon, w sprawie montażu kamer w lokalach wyborczych jak dotąd nic jeszcze nie zrobiono. 28 tysięcy obwodowych komisji wyborczych, około, zakładając, że po jednej kamerze w lokalu wyborczym, to jest 28 tysięcy kamer. Do tego trzeba pomyśleć o oprzyrządowaniu, o łączu, które zapewni transmisję z lokalu wyborczego w takiej jakości, że nie będzie się wieszać, zrywać, zacinać, przez to powodować wątpliwości, co się tam w tym lokalu wyborczym dzieje. Po pierwsze, potrzeba na to pieniędzy, po drugie, potrzeba na to czasu. A z kolei przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej nie tak dawno skarżył się na antenie Polskiego Radia, że ustawa mówi jedynie o tym, że wybory mają być monitorowane, ale już nie mówi jak i za co. Przepisy kodeksu wyborczego mówią tylko tyle, że Państwowa Komisja Wyborcza spowoduje, iż będzie możliwa transmisja online z komisji wyborczych przy pomocy ogólnie dostępnej sieci elektronicznej i tyle. Nie mamy żadnych jakichś danych co do tego, no, w jaki sposób ta transmisja ma się odbywać, ile potrzeba kamer, czy wystarczy jedna kamera, czy musi być więcej niż dwie kamery. Te kwestie techniczne dobrze byłoby też rozważać wspólnie z ministrem, z ministerstwem. Obawami Państwowej Komisji Wyborczej zaskoczony jest Paweł Zdun z Ruchu Kontroli Wyborów, który brał udział w pracach nad nowym kodeksem wyborczym. Stawianie tego problemu jako rozstrzygającego o tym, czy jakaś część zapisana w kodeksie wyborczym będzie wprowadzona w życie czy nie, tutaj konkretnie kamery online'owe, to jest niepoważne, dlatego że jeśli ta ustawa wymagałaby nowelizacji choćby pod kątem budżetu albo jakiegoś dodatkowego rozporządzenia, to ja nie widzę w ogóle żadnego problemu. Ustawienie takiego problemu jest niepoważne. Demokracja musi kosztować. Spokojna o przebieg wyborów jest też wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek z Prawa i Sprawiedliwości. Będą wybory w określonym terminie, tak jak mają być, będą przebiegały w sposób właściwy i prawidłowy. Wszystko zostało zaplanowane, wszystko zostało przemyślane. Ze wszystkim sobie poradzimy. Szef PKW Wojciech Hermeliński obawia się, że w związku ze zmianami w kodeksie wyborczym, które weszły w życie 31 stycznia, koszt przeprowadzenia tegorocznych wyborów może wzrosnąć nawet o 500 000 000 zł. Nowe przepisy, poza obowiązkiem transmitowania w internecie przebiegu głosowania, przewidują też m.in. powołanie 100 nowych komisarzy wyborczych oraz wprowadzenie przeźroczystych urn do głosowania. Sprawie przyjrzał się Mariusz Krzemiński. Bardzo serdecznie dziękujemy. To ważne tematy z krajowej polityki. Sporo się też, proszę Państwa, porobiło w Stanach Zjednoczonych. A już za chwilę więcej o tym prosto z Waszyngtonu. Marek Wałkuski. Amerykanie mają nowego szefa dyplomacji i po raz pierwszy panią na stanowisku szefa CIA. I'm your masters of war. Here they build the big guns. Here they build the death planes. Here they build all the bombs. Here they hide behind walls. It is hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your mask. zd3@polskieradio.pl. Z adresu skorzystał pan Adam, który przesyła serdeczne pozdrowienia ze Złotoryi i zaprasza trójkę do odwiedzin. Panie Adamie, mamy w planach podróżowanie, być może także do Złotoryi trafimy. 20 po 16. Zapraszamy do trójki. Ależ się, proszę państwa, porobiło za wielką wodą. W Stanach Zjednoczonych Donald Trump zmienia bardzo odpowiedzialne stanowisko szefa amerykańskiej dyplomacji. Pytanie, co dokładnie się zmieniło i jakie ta zmiana pociąga za sobą kolejne konsekwencje. Marek Wałkowski jest w Waszyngtonie. Witaj serdecznie, Marku. Zdaje się, że sam Rex Tillerson nie do końca był poinformowany, przynajmniej nie bezpośrednio przez Biały Dom, o tym, że właśnie został odwołany. Dokładnie tak. Ta wiadomość nie jest zaskoczeniem, bo od dawna mówiło się, że do dymisji może dojść. Natomiast moment i sposób, w jaki to się wszystko odbyło, jest zaskoczeniem nie tylko dla opinii publicznej w Stanach Zjednoczonych, ale także dla samego Rexa Tillersona. Sygnał o tym, że może zostać zdymisjonowany, dostał w piątek. Skrócił trochę swoją podróż w Afryce, bo przez ostatni tydzień podróżował po Afryce. Dziś o 4 rano wylądował w Waszyngtonie i nie z Białego Domu, nie od prezydenta Trumpa, ale z tweetu, z wpisu na Twitterze amerykańskiego prezydenta dowiedział się, że właśnie stracił stanowisko sekretarza stanu. Marku, to zdaje się jest tak, że ktoś śledzi amerykańską politykę i chce być na bieżąco, to zwykle około 14 włącza ten portal społecznościowy, licząc na to właśnie, że Donald Trump uaktywnia się na Twitterze i wtedy właśnie ogłasza całemu światu kluczowe decyzje. To nie jest pierwsza taka sytuacja przecież. To nie jest pierwsza taka sytuacja, to jest styl amerykańskiego prezydenta. Natomiast fakt, że Donald Trump, ani nikt z jego otoczenia, na przykład szef gabinetu prezydenta Trumpa, nie porozmawiał z Tillersonem, nie uprzedził go, że tego typu decyzja zapadnie, no jest jednak znaczący. To się komentuje tutaj w Stanach Zjednoczonych jako taką drobną zemstę za słowa, które padły swego czasu z ust sekretarza stanu Rexa Tillersona podczas jednej z prywatnych rozmów, ale nigdy później nie zaprzeczył, że takie słowa padły. Podczas jednej z prywatnych rozmów ze swoimi współpracownikami użył określenia idiota pod adresem swego szefa, czyli prezydenta Stanów Zjednoczonych. Donald Trump nie mógł mu tego zapomnieć i myślę, że sposób, w jaki został Tillerson odwołany, ma związek właśnie z tamtym faktem. Natomiast jeśli chodzi o merytoryczną część tej decyzji, no to od dawna też było wiadomo, że były ogromne różnice między Tillersonem a Donaldem Trumpem w różnych sprawach. Sam prezydent Stanów Zjednoczonych, pytany o to, dlaczego zdymisjonował Tillersona, powiedział, że wskazał jako przykład porozumienie nuklearne z Iranem, które jemu się nie podoba, a Tillerson był skłonny zaakceptować. Ale tych różnic było więcej. To była Korea Północna. Decyzja o tym, żeby spotkać się z Kim Jong-unem za 2 miesiące, zapadła bez żadnych konsultacji z Tillersonem i wbrew Departamentowi Stanu. To jest kwestia stosunków z Rosją. Jeszcze wczoraj Biały Dom, opisując sytuację w Wielkiej Brytanii, to otrucie dwóch Rosjan, nawet nie użył słowa, nie posłużył się słowem Rosja, podczas gdy z ust Tillersona była bardzo ostra krytyka Rosji. To jest kwestia ostatnich decyzji w sprawie stali i aluminium, ceł, które prezydent Stanów Zjednoczonych nałożył, które również były krytykowane w ramach takiej wewnętrznej dyskusji w amerykańskim rządzie przez Tillersona. Także te rozbieżności były ogromne. No i to, co chce zrobić prezydent Trump, to mieć sekretarza stanu, który będzie bliższy jego poglądom w kwestiach polityki zagranicznej. Podejmuje taką decyzję. Powiedz proszę, kogo nominuje, bo to jeszcze rzeczywiście senatorowie będą musieli zatwierdzić tę nominację, to wskazanie Donalda Trumpa i jakie ta nominacja ciągnie za sobą konsekwencje. Mike Pompeo, były szef CIA, dotychczasowy szef CIA, wcześniej kongresmen, przez wiele lat w kongresie, zastąpi Rexa Tillersona. No przede wszystkim Pompeo jest bliższy, jeśli chodzi o ocenę na przykład porozumienia nuklearnego z Iranem, bliższy prezydentowi. Rex Tillerson miał wątpliwości, czy nie do końca zgadzał się z decyzją o przeniesieniu amerykańskiej ambasady do Jerozolimy. Mike Pompeo zgadza się z tą decyzją, więc na pewno w intencji Donalda Trumpa jest to, żeby mieć sekretarza stanu, który będzie bliższy jego poglądom w kwestiach polityki zagranicznej, który przygotuje dobrze spotkanie z Kim Jong-unem za 2 miesiące, bo w tej sprawie tutaj też były rozbieżności i myślę, że prezydent Trump obawiał się, że pod kierownictwem sekretarza stanu Tillersona to spotkanie może nie być dobrze przygotowane. Ale jeszcze jedną z konsekwencji tej decyzji jest fakt, że najprawdopodobniej stanowisko szefa CIA się po raz hotel. Pierwszy w historii obejmie kobieta Gina Haspel, która od wielu lat pracuje w CIA na różnych stanowiskach. Ta nominacja musi zostać zatwierdzona i prawdopodobnie zostanie zatwierdzona, aczkolwiek pewne kontrowersje na pewno będzie budziła przeszłość Ginny Haspel, ponieważ ona brała udział w tym programie, który jedni nazywają programem tortur, inni wzmocnionych technik przesłuchań. Ona była jedną szefową jednego z takich więzień CIA w Tajlandii, które prowadziło ten kontrowersyjny program, który został później zaprzestany przez amerykańskie władze. W każdym razie ta sprawa może trochę położyć się cieniem nad jej nominacją, natomiast raczej wszystko wskazuje na to, że zostanie zatwierdzona na tym stanowisku. Gospodarz Białego Domu informuje o tym publiczność między innymi w momencie, kiedy wsiada na pokład śmigłowca, no i leci do Kalifornii spełniać, tak przynajmniej chciałby, żeby to zostało odebrane, jedną ze swoich obietnic wyborczych. Tak, to znaczy nie leci tym helikopterem do Kalifornii, leci tylko przesiada się w bazie Andrews pod Waszyngtonem do Air Force One. I rzeczywiście leci do Kalifornii w rejon San Diego, gdzie... Oglądać kawałki muru. To jest 8 prototypów słynnego muru Donalda Trumpa, który on chce postawić na południowej granicy Stanów Zjednoczonych. Nie na całej, bo część tej granicy już ma mur. Granica liczy ponad 3000 kilometrów. 1000 kilometrów muru już istnieje. Prezydent Trump chce zbudować dodatkowe 500 kilometrów muru, a te 1000 kilometrów już istniejące wzmocnić. No i właśnie 8 takich prototypów muru zostało już postawionych. To one mają po kilkanaście metrów. Ich wysokość wynosi od 5,5 do 9 metrów i prezydent chce je na własne oczy zobaczyć, jak one wyglądają i to ma być przypomnienie i podkreślenie, że nie rezygnuje z obietnicy wyborczej, jednej z najważniejszych obietnic wyborczych, czyli zbudowania muru na granicy z Meksykiem, ale warto odnotować, że prezydent Trump na razie na budowę muru nie ma pieniędzy, bowiem jego wnioski skierowane do Kongresu o $18 miliardów na budowę tego muru na razie nie zostały zatwierdzone. A Meksykanie płacić nie chcą, wbrew temu, co obiecywał i co zapowiadał w kampanii wyborczej Donald Trump. Marek Wałkuski prosto z Waszyngtonu. Marku, bardzo serdecznie dziękujemy. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. A ten temat, temat tego, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, powróci jeszcze w trzech stronach świata. Zapraszamy w imieniu Ernesta Zozunia. Nie ma nigdy fal na...

the unspoken. A monster got woken up and now, now I'm in his paw. No właśnie, takie tempo, coś czuję, mogłoby się nadawać do takiego niezbyt szybkiego biegania. Istnieje, proszę Państwa, sposób na takie niemęczące i nie wywołujące kontuzji bieganie. Nazywa się slow jogging, dreptanie, bo tak właściwie wygląda slow jogging. Nie pozwala wprawdzie biegać daleko i szybko, ale za to sprzyja interesującej pogawędce. Slow jogging to jest taka najprostsza forma ruchu. Nie jest najważniejsze, żeby być szybkim, żeby osiągnąć czas, żeby pokonać dużą odległość. Ważne, żeby cieszyć się ruchem. Jakub Tworzydło, profesor fizyki i miłośnik slow joggingu. Powietrzem, no i przede wszystkim rozmową. My teraz konwersujemy, rozrywka intelektualna, ale też i pewien wysiłek fizyczny. Tak, cały czas jesteśmy w ruchu, ponieważ utrzymujemy właśnie to tempo slow joggingu, polegające na tym, że jest na tyle wolno, że nie tracimy oddechu, cały czas możemy rozmawiać, no i jednocześnie się ruszamy. A tak o slow joggingu opowiada jego pomysłodawca, profesor Hiroaki Tanaka. Wydawałoby się, że szybki ruch jest niezbędny, by osiągnąć korzyści ze sportu. Natomiast ja uważam, że wręcz przeciwnie, bo jest związany on z dużym ryzykiem i obciążeniem naszego organizmu. Dlatego zalecam ruch, który jest dostępny dla każdego, w każdym wieku, niezależnie od jego kondycji fizycznej. Slow jogging jest dobry po prostu dla każdego. Kicamy. Tak, no tutaj jest właśnie też tak, to genialne rozwiązanie, ponieważ naturalnym ruchem, naturalnym krokiem człowieka jest krok z palców, przy czym no tak zwany natural running, bieganie z palców jest bardzo wysiłkowe, wymaga wysokiej kondycji fizycznej, natomiast slow jogging przy takim kroczku jak pół kroczku normalnego tej kondycji nie wymaga i każdy może w naturalny sposób właśnie z palców półkroczkiem utrzymywać bieg. W tym slow joggingu tak naprawdę chodzi o to, żeby nie doszło do uszkodzeń stawów. Doktor nauk medycznych Wojciech Marusza. Czyli żeby w trakcie biegu nie dochodziło do przeciążeń stawów, co skończy się wizytą u ortopedy. Kontuzja to jest coś, czego nie chcemy i dlatego właśnie został wymyślony slow jogging. Pracują mięśnie, jak najwięcej, kontuzji nie ma. Przekicaliśmy z ćwierć kilometra. No, ćwierć kilometra. Nie można się przejmować dystansem, nie można myśleć, czy więcej, czy mniej, czy szybciej, czy wolniej. Tak, żeby było po prostu cały czas przyjemnie, żeby można było utrzymać ten oddech. Slow jogging może uprawiać każdy niemal w każdym wieku. Mateusz Jasiński, trener biegania. Niemalże niezależnie od stanu zdrowia, przede wszystkim ma doprowadzić nas do bardzo dobrego samopoczucia i dobrego czucia się z samym sobą. Jest bardzo prosta, przyjemna, zupełnie niezwiązana z potem, z walką z samym sobą i z trudnym wysiłkiem, tylko po prostu z przyjemnością i korzyściami, które możemy czerpać dzięki temu, że dbamy o swoje ciało, czyli po prostu lepsze samopoczucie, lepsza efektywność, przejrzysty umysł. O, troszkę zwolnimy, zatrzymać nie, tylko po prostu zwolnić. To można też zwolnić w miejscu kicać. No, jeżeli to jest nam potrzebne, można nawet w miejscu. Tutaj się tym tempem nie przejmujemy, utrzymujemy ruch. Taki lekko podskakujący ruch z palców. O slow jogging pytał i proszę to docenić. Nie męcząc się biegał, prowadząc przy tym konwersację, Tomasz Jeleński. Tu Trójka, 17 minut do 17. Za chwilę trzy strony świata. Just want to love you and hold. Program Trzeci Polskiego Radia z Warszawy za 13 minut 17. Rozmowy na temat spotkania prezydenta Trumpa z Kim Jong-unem trwają. Musimy uzgodnić miejsce, musimy uzgodnić tematy. Jesteśmy na wczesnym etapie. Jeszcze wczoraj referował najważniejsze sprawy Stanów Zjednoczonych, a dziś został zwolniony. Rex Tillerson nie jest już sekretarzem stanu, nie jest już szefem amerykańskiej dyplomacji. Dlaczego? O tym. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Nieco ponad rok temu składał swoją przysięgę. Przysięgam uroczyście zawsze i wszędzie bronić Konstytucji Stanów Zjednoczonych i walczyć ze wszystkimi wrogami Ameryki, zewnętrznymi i wewnętrznymi. Tak mi dopomóż Bóg. A dziś Donald Trump odwołał go ze stanowiska. Informację przekazał, jak to Donald Trump, na Twitterze. Ale udało się go jednak w tej sytuacji dopaść dziennikarzom. Rex i ja rozmawialiśmy o tym od dłuższego czasu. Naprawdę dobrze się dogadywaliśmy, ale były także kwestie, w których się różniliśmy. Jeśli popatrzymy na umowę z Iranem, ja uważam ją za fatalną. On uważał, że jest w porządku. Ja chciałem ją zerwać albo coś z tym zrobić. On miał inne zdanie. Tak więc różniliśmy się sposobami myślenia. Myślę, że z Mike'em Pompeo myślimy bardzo podobnie. Bo miejsce Tillersona zajmie właśnie dotychczasowy dyrektor CIA Mike Pompeo. Pompeo ukończył Wojskową Akademię West Point, Uniwersytet Harvarda i przez wiele lat sprawował funkcję członka Izby Reprezentantów. Zwolnione stanowisko Pompeo zajmie jego zastępczyni Gina Haspel. W swoim oświadczeniu Donald Trump pogratulował Tillersonowi osiągnięć na stanowisku szefa amerykańskiej dyplomacji. Relacje pomiędzy prezydentem USA a Rexem Tillersonem od dawna były napięte. Od kilku tygodni spekulowano o jego rezygnacji. Dymisja Tillersona jest jednak zaskoczeniem, ponieważ ma miejsce przed historycznym spotkaniem Donalda Trumpa z przywódcą Korei Północnej Kim Jong-unem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. A moim gościem jest pan Bartosz Wiśniewski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Był za miękki w polityce zagranicznej Tillerson? Każdy członek gabinetu prezydenta służy tak długo, jak dogaduje się z prezydentem. Prezydent zdecydował, że te różnice były zbyt duże. Podejrzewam, że nie chodziło tylko o Iran. Mm-hmm. Sporo było w materiale na temat Korei Północnej. Tak. Było sporo nawet publicznych utarczek między prezydentem a sekretarzem stanu. To się w poprzednich administracjach tak często nie zdarzało. O dymisji Tillersona mówiło się od kilku tygodni. Pierwsze spekulacje pojawiły się nawet kilka miesięcy temu. I to po pierwsze. Po drugie, od początku pojawiają się na tej giełdzie nazwisk potencjalnych następców Tillersona właśnie szef CIA Mike Pompeo. Więc zaskoczenia nie ma, jeżeli chodzi o treść. Natomiast jeżeli chodzi o czas tej zmiany, to rzeczywiście przypada ona w takim dosyć newralgicznym momencie. Ale to znaczy, że w najbliższym czasie zrywana będzie umowa z Iranem? Nie byłbym tylko taki pewny. Mhm. To jest jednak proces, w którym będą zaangażowane bardzo mocno interesy europejskie, a tymczasem administracja Trumpa w zeszłym tygodniu otworzyła kolejny front sporu amerykańsko-europejskiego. Nie tylko ten dotyczący kwestii właśnie umowy z Iranem, ale mówię tutaj przede wszystkim o cłach na stali i aluminium. To po pierwsze. Po drugie, no jednak dosyć dużą rolę będzie tutaj odgrywał Kongres. Idą wybory połówkowe, zaplanowane na listopad. Do Kongresu. Do Kongresu. Uh-huh. Te sprawy będą bardzo upolitycznione zarówno do wewnątrz, jak i w polityce zagranicznej. Korea Północna. Należy się zastanawiać nad tym, jak te rozmowy będą wyglądały, zaplanowane. Na razie jeszcze nie wiadomo na kiedy. Nie wiadomo kiedy, nie wiadomo w jakim formacie, nie wiadomo jakie, czy są jakieś warunki wstępne. Prawdopodobnie nie ma takich warunków wstępnych poza jednym. Korea, i to zresztą o tym wspominał prezydent Trump gdzieżby indziej na Twitterze, Korea już wstrzymała tą taką najbardziej irytującą Stany Zjednoczone i sojuszników regionalnych działalność, czyli testy rakietowe i testy nuklearne. Na ile zmieni się polityka Stanów Zjednoczonych wobec Chin? Wobec Chin, wobec Rosji, no właśnie. Prawdopodobnie nie zmieni się wobec sojuszników europejskich. Prawdopodobnie będziemy mieli ciągłość, jeżeli chodzi o oczekiwania amerykańskie względem Sojuszu Północnoatlantyckiego, a więc więcej wydawajcie na swoją własną obronę, ponieważ cierpliwość amerykańskiego podatnika się kończy. Kluczową rolę miał odegrać Tillerson przede wszystkim, jeżeli chodzi o relacje z Rosją. Natomiast te relacje po części z winy samych Rosjan są na dzień dzisiejszy zablokowane. Towarzyszą temu zbyt duże emocje polityczne w samych Stanach Zjednoczonych, aby jakiekolwiek nowe otwarcie w relacjach amerykańsko-rosyjskich było potrzebne. Toteż Tillerson stał się po prostu wyłącznie balastem. Tillerson, kiedy był powoływany, no to też nie była taka krystaliczna postać, budził kontrowersje. Właśnie, wywołał pan Rosję przez jego związki z Rosją. Przez jego związki z Rosją, przez to, że ExxonMobil, czyli koncern, któremu Tillerson szefował przez wiele lat, zawierał miliardowe kontrakty. Jest jeszcze jeden szczegół, który umyka komentatorom, a który warto przywołać. Otóż przed kilkoma dniami ExxonMobil wycofał się z tego właśnie kontraktu stulecia zawartego w 2012 roku między rosyjskim Rosnieftem a amerykańskim Exxonem. Dlaczego? Ano dlatego, że Exxonowi nie udało się uzyskać zwolnienia z sankcji, którymi administruje Departament Skarbu. ExxonMobil ubiegał się o zniesienie tych sankcji od wczesnej wiosny 2017 roku. Bezskutecznie, co więcej, kongres przyjął nowe sankcje, które dodatkowo jeszcze dają możliwość przekręcenia śruby, jeżeli chodzi o politykę amerykańską wobec Rosji, pod pewnymi warunkami, ale taka możliwość jest. To też największy koncern paliwowy świata, znajdujący się w 20 największych firm na liście Forbes, stwierdził, że 200 milionów dolarów strat, bo tak są szacowane te straty, to za dużo, to jest ta granica bólu, poza którą menedżerowie Exxona nie wyjdą. A Tillerson zachowywał się w całej sprawie w sposób przejrzysty, to znaczy mówił od samego początku, ja nie będę brał udziału w procesie opiniowania na przykład takiego wniosku o zniesienie sankcji, ponieważ to należy tutaj mocno zaznaczyć, to nie jest tylko Departament Skarbu, ale również między innymi Departament Handlu, Departament Stanu. Zastanawiam się, przepraszam za spiskową teorię dziejów, bo być może na dniach dowiemy się o tym, że coś jest na Tillersona w kwestii wpływu Rosjan i kontaktu z Rosjanami. Cały czas toczą się dochodzenia. Przed kilkoma tygodniami został sformułowany akt oskarżenia przeciwko kilkunastu obywatelom rosyjskim. Nie wykluczałbym, że poznamy jakieś szczegóły współpracy między ExxonMobil a partnerami rosyjskimi z okresu, kiedy Tillerson był szefem tego koncernu. Oczywiście cel pozostaje ten sam. Kompromitować amerykański biznes, amerykańską politykę, zasiewać wątpliwości co do tego, czy raczej rozwiewać wątpliwości co do tego, że Amerykanie skierują się przede wszystkim w interesach podwójnymi standardami. I na tym zależy Rosjanom. Z uwagą przyglądaliśmy się w ostatnim czasie wizycie Tillersona u nas w naszym kraju. Czy my się musimy przejmować? To też ważne, myślę, dla nas pytanie. Departament Stanu to jest struktura biurokratyczna. Także to, kto jest liderem czy liderką, ponieważ pamiętajmy, że bywały również bardzo silne panie sekretarz stanu, Madeleine Albright, Hillary Clinton. To ma oczywiście duże znaczenie, ale dużo ważniejsze jest to, kto zawiaduje danym odcinkiem polityki amerykańskiej bezpośrednio. Na mówienie o zmianach na tych stanowiskach jest prawdopodobnie teraz za późno. Prawdopodobnie Pompeo przyjdzie z nowymi pomysłami na zarządzanie Departamentem Stanu, z nowymi ludźmi, ze swoimi ludźmi. Natomiast nie wydaje mi się, aby zmieniły się takie założenia, które wytyczył sam Trump. To znaczy Departament Stanu ma mieć mniejszy budżet, ma robić mniej, na przykład jeżeli chodzi o pomoc rozwojową. To była bardzo ożywiona dyskusja jeszcze w 2017 roku. No i co tu dużo mówić, Tillerson był bardzo krytykowany przez taką